popor hodi mamo, popor po këndërëm. Si ka popor hodi mamo, popor po këndërëm. Sitno stëpë mamo, këto këllëbica. Drebni sëzi roni mamo, na majka si duma. Sitno stëpë mamo, këto këllëbica. Drebni sëzi roni mamo, na majka si duma. Mamo, deto nima dade. Prokleta da budeš mamo, deto nima dade. Na prvo milive, na našto komšiće. Na našto komšiće, mamo, mapju kvalžija. Na prvo milive, na našto komšiće. Na našto komšiće, mamo, mapju kvalžija. Останах, пакома да ходя, пакома да ходя, мамо, без късметиливе. А пак аз останах, пак.